Canem może być wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 tysięcy i wiele dodatkowych korzyści. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 marca, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. O ewentualnym sojuszu rozmawiają prezes Prawa i Sprawiedliwości i lider hiszpańskiej prawicowej partii Vox. Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jest nowym wątkiem badanym przez Sejmową Komisję Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Wiedeński walc, czy raczej polski walec, przejedzie po reprezentacji Austrii. O tym też w serwisie Trójki. Po 14 w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczęło się spotkanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego z liderem hiszpańskiej prawicowej partii Vox, Santiago Abascalą. Temat? Przyszły sojusz i współpraca w Parlamencie Europejskim. Szefowi PiS towarzyszą m.in. europosłowie Ryszard Legutko i Tomasz Poręba. Ten drugi jest szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w eurowyborach. Wynik hiszpańskiej partii Vox może być niespodzianką zarówno w tamtejszych wyborach do Kongresu Deputowanych, jak i do Europarlamentu. Partia Vox według sondaży mogłaby wprowadzić do Strasburga 6 deputowanych. Jeszcze na jesieni sondaże w ogóle nie uwzględniały tej partii. A będzie to kolejne spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z liderem prawicowej Europejskiej Partii. W pierwszej połowie stycznia spotkał się z szefem MSW Włoch Matteo Salvini, który jest jednocześnie liderem prawicowej partii Liga. Zawieszenie, a nie wykluczenie węgierskiej partii Fidesz z Europejskiej Partii Ludowej. Taka jest najbardziej prawdopodobna decyzja Zgromadzenia Politycznego Europejskiej Hadecji, które rozpoczyna się za pół godziny. Rozmówcy naszej korespondentki Beaty Płomeckiej w partii IPL podkreślają, że wniosek o zawieszenie zostanie poddany pod głosowanie, ale nie sposób przewidzieć jego wyniku. W negocjacje na rzecz utrzymania węgierskiego Fideszu w Europejskiej Partii Ludowej zaangażował się szef Hadeków w Europarlamencie Manfred Weber, który postawił premierowi Viktorowi Orbanowi trzy warunki. O szczegółach Beata Płomecka. Chodziło o zakończenie kampanii billboardowej z wykorzystaniem wizerunków szefa komisji Jean-Claude'a Junckera i amerykańskiego finansisty George'a Sorosa, oskarżającej o sprowadzenie milionów migrantów do Europy. Szef Hadeków chciał też, by Viktor Orban przeprosił polityków z 13 partii, którzy domagali się jego wyrzucenia, za nazwanie ich pożytecznymi idiotami. I trzeci warunek to zapewnienie funkcjonowania Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Przy odrobinie dobrej woli można uznać, że te trzy warunki zostały spełnione, powiedział mi jeden z europejskich polityków. Dodał, że kampania antyimigracyjna została zakończona. Viktor Orban przeprosił tych, którzy poczuli się urażeni, a Środkowoeuropejski Uniwersytet, częściowo przeniesiony do Wiednia, nie został zamknięty i funkcjonuje, choć możliwości ma ograniczone. Nie jest wykluczone, że wraz z decyzją o zawieszeniu powołana zostanie grupa ekspercka, która będzie monitorować sytuację na Węgrzech. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych jest nowym wątkiem badanym przez Sejmową Komisję Śledczą do spraw VAT, zeznawał były dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Zbigniew Stawicki. A mówi przewodniczący komisji Marcin Horała z PiS. UKS w Bydgoszczy kontrolował konkretną firmę z Torunia, to było tylko 7 takich kontroli w kraju, nie stwierdził nieprawidłowości, no a potem się okazało, że z powodu działań tej firmy giełda handlu tymi emisjami w Paryżu musiała zawiesić notowania, 80% obrotów wygenerowała ta firma, no i oczywiście były to nieprawidłowości, straty szacowane na 300 milionów euro. Zbigniew Konwiński z PO twierdzi, że zeznania Zbigniewa Stawickiego są korzystne dla koalicji PO-PSL. Pokazane szereg zmian na przestrzeni lat, jakie zachodziły, jeśli chodzi chociażby o informatyzację, typowanie podmiotów do kontroli. Zmniejszano liczbę kontroli, jednocześnie zwiększając liczbę wartość ustaleń tych kontroli, więc ta kontrola była na pewno bardziej skuteczna. Szybciej typowano firmy do kontroli. Kolejną przesłuchiwaną przez komisję osobą będzie Beata Rogowska-Rajda, była wiceszefowa Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów. Na koniec serwisu Trójki przenosimy się do Austrii, a dokładnie do Wiednia, gdzie wylądowali już polscy piłkarze. Biało-czerwoni jutro rozegrają swój pierwszy mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy. Na miejscu jest Adam Malecki z redakcji sportowej. Co dziś czeka Polaków? Dziś naszą drużynę czeka jeszcze oficjalny trening na stadionie Ernsta Happela, a wcześniej na konferencji prasowej pojawią się selekcjoner Jerzy Brzęczek i Grzegorz Krychowiak. Z mediami spotkali się już Austriacy. Trener naszych przeciwników, Franco Foda, zachwalał grę biało-czerwonych. Wiemy doskonale, jaka jest siła ataku polskiej drużyny. Biorąc pod uwagę umiejętności takich graczy jak Robert Lewandowski z Bayernu Monachium i Arkadiusz Milik z Piotrem Zielińskim z Napoli, musimy się szczególnie skupić na ograniczeniu ich gry. Wiadomo, że gramy u siebie i musimy mieć szczególnie na uwadze własne zalety i nasze silne strony. Polacy ostatni raz z Austriakami właśnie na stadionie na wiedeńskim Praterze grali w 2008 roku. Wówczas było 1-1, a ten remis zakończył udział Polski w Mistrzostwach Europy. Jak będzie tym razem? Przekonamy się jutro wieczorem. Mecz Austria-Polska o 20:45. Wiedeń, Adam Malecki. Kończymy serwis Trójki, kolejne o 16:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie pochmurna, z wyjątkiem południa kraju. Na termometrach od minus 6 stopni w Zakopanem do plus 7 w Szczecinie. Jutro przewaga chmur popada na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie i Kielecczyźnie. A w ciągu dnia ciepło, maksymalnie 14 stopni w Zielonej Górze i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Talento Kombi Turismo z bogatym wyposażeniem w cenie. Idealny do przewozu osób. Teraz w leasingu 102,9%. Zapraszamy do salonów Fiat Professional. Barbara, A co to nowy smartfon? No, kupiłam. I zapłaciłam tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Smartfon Samsung Galaxy S8, czarny, ekran 5,8 cala. Płacisz teraz tylko 999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny, Media Expert. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ja mogę ci powiedzieć, czy lubię jajka z majonezem, czy bez, ale są pewne sprawy, które omówisz tylko między wami, kobietami. Pomysły na piękny wielkanocny stół i rozmowy o radości życia w nowej, odmienionej Klaudii. Już teraz w Lidlu tydzień hiszpańsko-portugalski, a w nim fuet jedynie 5,99 za 170 gramów. 5,99. Kiełbasa chorizo, pikantna lub klasyczna. Tylko 5,99 za 200 gramów. 5,99. A różne rodzaje oliwek już od 2,99. Od 2,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sekcja rytmiczna. 7 minut po godzinie 15. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Marta Malinowska. Dzień dobry. Message. very sorry. Don't check my messages to see if you ignore me. On my way to some place where they don't got your face. Somewhere in Asia, Philippines or Japan. Distractify my mind, ain't an unusual land. A new me with sushi and cheap beer in a can. 6 feet deep in the water with my feet in the sand. It's not too short to wait for you to understand. Flip me through the sky. Wysoko, wysoko, bardzo wysoko w niebiańskie, ale też słoneczne dzisiaj. Mam nadzieję, nad całą Polską przestworza wystrzelił nas ten utwór. Katapulti, Cleaver Austin rozpoczęli środową sekcję rytmiczną. To jeszcze raz dzień dobry. Na początek utwór z płyty nowej. I tak się składa, że dzisiaj w sekcji będą praktycznie same nowości. Zwykle zresztą gramy nowe utwory, ale dzisiaj będzie bardzo wyjątkowo. Może się wydawać, że nic wielkiego w audycji się nie wydarzy, bo muzycznie będzie ona dosyć statyczna, natomiast ilość ekskluzywnych i wyjątkowych nagrań, unikatowych, jest naprawdę ponad normę. Rozpoczęliśmy od albumu, który przeczy temu, że nowe rzeczy trzeba przesłuchiwać szybko, bo przecież goni nas czas i kolejne płyty już czekają za rogiem. Cleaver Austin to jest perkusista grupy Hiatus Coyote i to jest muzyk z grupy muzyków, którzy są ulubionymi muzykami naszych ulubionych muzyków. Tak można by to wytłumaczyć, bo jego fanami są zarówno Erykah Badu, Questlove, jak i Pharrell Williams. Do Cleavera Austina i jego debiutanckiej płyty jeszcze dzisiaj na pewno wrócimy. Przejdziemy do innej brytyjskiej supergrupy. Thank you. To był jeden z tych materiałów, na które czekaliśmy od dłuższego czasu, czyli pełnoprawny debiut 8-osobowej grupy Kokoroko. Co prawda dwa utwory, które znalazły się na tym krótkim wydawnictwie, były nam już wcześniej znane, a nawet grane w sekcji rytmicznej, ale dodanie jeszcze dwóch kolejnych propozycji, również wpisujących się w kontynuację tej tradycji muzycznej, za którą odpowiada przede wszystkim Fela Kuti, jeden z głównych powodów, dla których grupa zaczęła tworzyć muzykę, zostały tutaj rozwinięte. Przepiękna okładka jest jeszcze do tego wydawnictwa, to podkreślam, żeby jej nie pomijać. Mam nadzieję, że nie zostanie pominięty też fakt, iż w najbliższy piątek, czyli 22 marca, będzie miała premierę druga kompilacja basów tropikalnych Latin America, dedykowana właśnie muzyce z Ameryki Południowej. A basy tropikalne to jest taka inicjatywa, która powstała tutaj na polskiej ziemi. Jej założycielem jest Mikołaj Kierski i stara się promować brzmienie z tamtejszych rejonów, nie tylko w naszym kraju, ale w ogóle na całym świecie. Tym razem udało mu się zebrać 18 absolutnie nowych utworów z całego kontynentu. Będą tam twórcy i z Brazylii, i z Argentyny, i nawet z Gwatemali. A wśród nich utwór od grupy, która jest jednym z pierwszych składów tworzących w ogóle w okolicach muzyki elektronicznej i dodających też do tego elementy tradycyjnej muzyki latynoskiej. Tym razem pod pseudonimem, czy właściwie pod nazwą Click and Freak, a tytuł tego utworu to Mamani. Thank you. Click and Freak przedpremierowo w sekcji rytmicznej. Druga część kompilacji basów tropikalnych od piątku do pełnego odsłuchu, pobierania, kupowania i cieszenia się tą muzyką z Ameryki Południowej. Sporo jest dzisiaj artystów odkrywanych po raz pierwszy podczas naszej audycji, więc ja tylko przypomnę, że pełna playlista będzie na pewno opublikowana na stronie programu trzeciego w zakładce sekcja rytmiczna, a wszelkie pytania jak zawsze można kierować też do mnie na adres mailowy marta.malinowska@polskieradio.pl. Nadrabiamy kolejne zaległości z rejonu neo-soulowego, tym razem Suni Colon czeka w kolejce. I wanna make you feel what I do to you, what you do to me. I wanna make you feel what I do to you, what you do to me. I wanna make you feel what I do to you, what you do to me. I wanna make you feel what I do to you, what you do to me. I wanna make you feel what I do to you, what you do to me. I wanna make you feel what I do to you, what you do to me. I wanna make you feel what I do to you, what you do to me. Można dojść do takich wniosków, że niektóre zdania trzeba wypowiedzieć naprawdę wiele razy, żeby zostały usłyszane i odpowiednio zrozumiane. To utwór Satin Psychedelic z płyty o tym samym tytule, właśnie Suni Colon odpowiada za owy materiał. To jeszcze ubiegły rok, ale jakoś nie mieliśmy okazji zmierzyć się z dorobkiem tego już nagrywającego od jakiegoś czasu wszechstronnego i bardzo samodzielnego twórcy z Los Angeles, który stara się odnaleźć właśnie w rejonach muzyki neo-soulowej, R&B, także z lekko syntezatorowym zacięciem satynowym, tutaj można by powiedzieć, bo cały ten materiał jest właśnie taki gładki i dosyć jednolicie przepływa sobie. To na pewno dobra muzyka na początek wiosny, na takie pierwsze rodzenie się słońca, ciepła i wszystkiego, co się z tym wiąże. Wracamy do artysty, który otworzył dzisiejszą sekcję rytmiczną, czyli Cleaver Austin i utwór z jego debiutanckiej płyty Pareidolia. To jeszcze raz zachęcę, żeby sięgnąć po całą płytę, bo po tych fragmentach, właściwie dwóch utworach, które zagraliśmy dzisiaj w sekcji, myślę, że można to usłyszeć, że jest to jak najbardziej spójna opowieść, dopracowana w każdym najmniejszym szczególe dźwiękowym. Cleaver Austin i płyta Pareidolia. Perkusista Hiatus Coyote, to tak ku zachęceniu jeszcze mocniejszym, żeby z albumem się zapoznać. Kolejny utwór w dzisiejszej sekcji jest dla mnie bardzo ekscytującą propozycją, bo jest to swego rodzaju ekskluzyw właśnie dla tego programu. Fatima i jej ostatni krążek And Yet It's All Love był tutaj grywany parę razy, więc bardzo się cieszę, że Breaky, młody jeszcze i obiecujący producent z Londynu, postanowił podzielić się swoim nieoficjalnym remiksem, czy właściwie bootlegiem utworu Movie. Breakim i jego bootlegu utworu Fatime przyszedł czas na rozwinięcie tego brzmienia basowego brytyjskiego, ale zdecydowanie w głębszym wydaniu. Także fragment kolejnej płyty granej w dzisiejszej sekcji rytmicznej, która traci może trochę na sensie, który został w niej zawarty, kiedy odsłuchujemy jej tylko poprzez pojedyncze wyrywkowe utwory. Rap Export, tak nazywa się to wydawnictwo, którego słuchaliśmy przed chwilą. Jolly Discs odpowiada za płytę tej grupy, za tę opowieść, która została tutaj przedstawiona. Hybrydowa zdecydowanie, trochę też taka patrząca za siebie w tym, co w muzyce działo się w ostatnich latach. To my znowu wybiegamy w przyszłość, bo przed nami kolejna, poniekąd przedpremiera, chociaż ten utwór jest już dostępny do odsłuchu, ale oficjalnie Pejzaż Remiksy ukaże się 31 marca. Pejzaż oczywiście, czyli Bartosz Kruczyński i jego bardzo dobrze przyjęta ubiegłoroczna płyta Ostatni Dzień Lata to jest baza do tego, co będzie można usłyszeć w całości. Czterech polskich producentów wzięło sobie na warsztat utwory z Ostatniego Dnia Lata właśnie i zinterpretowali je w swój własny sposób. Posłuchamy utworu, który otwiera tę epkę z remiksami, czyli Bałtyk. czyli Wojciech Gawroński odpowiada za ten remix Bałtyku, związany wydawniczo z Transatlantykiem, jak zresztą wszyscy goście zaproszeni na epkę Pejzaż Remixy. Kończymy nowym, ale sprawdzonym przecież Palmstraxem, żeby dopełniło się dźwiękowo to, co wydarzyło się przez ostatnich prawie 50 minut. Bardzo dziękujemy. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień.